kangen hang keliwet jeruk no ngawak riko no ngawak riko nong sepini angin tialu garai sun sing pisa turu suwi sing tau ketemu suwi sing tau ketemu masih moto iki merem sing pisa ndeleng tapi ngerasa kaken welas isun tolong rungo kaken ceritan suara hati nison isun pisa ngangan merka welas isun pisa ngangan merka sayang Gusti sampai kena salam iki isun make ngenteni jaluk tolong ojo dipeleni rasa lorohang koyo ketiki cukup isun piain hang rasa kaken cukup isun piain Rasa kaget